Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś sobota, 16 grudnia, jest 18. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Trwają uroczystości upamiętniające tragedię grudnia 70. Dziś mija także rocznica pacyfikacji kopalni Wujek. Wcześniej PSL, teraz Nowoczesna odrzucają apel lidera PO o zacieśnienie współpracy. Kamil Stoch, trzeci w konkursie Pucharu Świata w szwajcarskim Engelbergu. W Gdańsku trwają uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia 70. roku. Do strajkujących i demonstrujących na ulicach Gdańska, Gdyni, Szczecina i Elbląga na rozkaz komunistycznych władz strzelano. Zginęło 45 osób, a ponad 1100 zostało rannych. Przed pomnikiem ofiar grudnia 70 odbył się apel poległych. Wcześniej prezydent złożył kwiaty przed pomnikiem Antoniego Browarczyka, 20-latka, który był pierwszą w mieście ofiarą śmiertelną stanu wojennego. A dziś mija także rocznica krwawej pacyfikacji kopalni Wujek. 16 grudnia 81 roku pluton specjalny ZOMO zastrzelił 9 górników, mówi uczestnik tamtego strajku Krzysztof Pluszczyk. 19 metrów to jest najbliższa odległość, z jakiej zginął górnik. Czyli nie było bezpośredniego zagrożenia życia dla tych milicjantów. A Zbigniew Wilk dostaje 3 kule w plecy, czyli że ucieka. Smutne jest to, że potem jest pogrzeb Jaruzelskiego w Warszawie. Jest pochowany na najważniejszym cmentarzu w Polsce z honorami wojskowymi. Człowiek odpowiedzialny za śmierć ludzi na wybrzeżu lat 70. Człowiek odpowiedzialny za stan wojenny, za wszystkie ofiary stanu wojennego. Dziś pytamy, no to kogo tam pochowaliśmy? Bohatera Jaruzelskiego czy bandyty? Postępowanie sądowe w sprawie masakry w kopalni Wujek trwało 28 lat. W 2009 roku Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyroki Sądu Apelacyjnego w Katowicach skazujące byłych funkcjonariuszy ZOMO. Żaden z nich nie odbywa już kary. A w ramach uroczystości grudnia 70 w kościele świętej Brygidy w Gdańsku poświęcono bursztynowy ołtarz ojczyzny. Ma on być hołdem dla tych, którzy oddali życie dla Polski. Metropolita gdański Sławoj Leszek-Głódź. Nie dla próżności ludzkiej. To jest nasze wotum wdzięczności Bogu za Jego obecność na drogach naszej historii, za miano polskich dziejów, za dar ojczyzny. Ołtarz tworzy metalowy stelaż, na którym umieszczone są bursztynowe elementy. Ma on 13 metrów wysokości, 10 metrów szerokości, łącznie 120 metrów kwadratowych powierzchni. Teraz informacja dla kibiców. Kamil Stoch, trzeci w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Engelbergu, zwyciężył Norweg Anders Fannemel. A więcej o skokach w serwisie sportowym kilka minut po 19. Założyciel Nowoczesnej wybrany do zarządu partii. Oprócz Ryszarda Petru znaleźli się w nim także m.in. Kamila Gasiuk-Pichowicz i wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak. Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer odniosła się też do apelu lidera PO Grzegorza Schetyny o powołanie wspólnego prezydium obu partii i zacieśnienie współpracy wszystkich partii opozycyjnych. Nowoczesna jest partią, która ma swoją tożsamość i uważamy, że bardzo ważne jest, żebyśmy pokazali, że mamy swój program i swoje wartości, dlatego nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli jedno prezydium z innymi partiami opozycyjnymi. Co nie znaczy, że nie należy współpracować ściśle, co nie znaczy, że nie należy zawierać koalicji na wybory samorządowe, co nie znaczy, że nie należy współpracować w najważniejszych sprawach, takich jak obrona polskiej demokracji. A wcześniej lider PSL-u zapowiedział, że jego partia w przyszłorocznych wyborach samorządowych idzie własną drogą. Brytyjscy parlamentarzyści zainteresowali się problemem samotności. Na Wyspach mówi się już o epidemii. Na ten problem skarży się 9 milionów osób. Z Londynu Adam Dąbrowski. Życie w samotności to stres, a czasem długotrwałe poczucie smutku. Emocje, które działają na organizm tak jak wypalenie 15 papierosów dziennie, ostrzegają autorzy raportu. I zaznaczają, że to kwestia pokoleniowa. Wydłuża się spodziewana długość życia na Wyspach, problem będzie więc narastał. Każdy z nas może pomóc, nawiązać kontakt z tymi ludźmi, ale jest szersza kwestia, pytanie gdzie to zrobić. Szczególnie zimą do parku nie można za bardzo pójść, zostają świetlice czy biblioteki, a to już kwestia polityki państwa. Musi ono zapewnić fundusze, by te miejsca istniały. Mówi w BBC Kim Leadbeater, jedna z autorek raportu. Rząd deklaruje, że zdaje sobie sprawę z kosztów zjawiska, zarówno społecznych, pogorszonej jakości życia, jak i czysto ekonomicznych. Chodzi tu choćby o wydatki na leczenie. W przyszłym roku ma zostać ogłoszona strategia walki z osamotnieniem Brytyjczyków. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I to wszystkie informacje teraz o 19 w Trójce. Kolejny serwis.

Myśliwiecka 357. Już niewiele spotkań nam zostało pod tym adresem w 2017 roku. Mówię o naszych spotkaniach, bo przecież ten adres czynny 24 godziny na dobę. I pewnie będziemy podsumowywać muzycznie ten rok, będziemy sobie układać różne zestawienia na swoich ulubionych piosenek, singli, płyt i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że już w nowym 2018 coś takiego i ode mnie się pojawi, chociaż sporządzanie takiej listy w ostatnich latach, długich latach przyznam, idzie mi bardzo ciężko. Być może to dlatego, że po prostu kocham muzykę i myślę sobie, że nie ma słabych lat, jeśli chodzi o fonografię, bo jeśli ktoś ma bardzo pozytywnego bzika na punkcie muzyki, to zawsze coś ciekawego znajdzie i piękna muzyka jest w stanie go porwać w każdym roku, od po prostu. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach, witamy w drugiej godzinie. I teraz uwaga, to było 15 lat temu, nie spodziewaliśmy się od niego takiej płyty, a tu się okazało, że oprócz nowych kompozycji jeszcze były cytaty z rockowej klasyki. No ale zacznijmy od utworu pod numerem 9. Zatytułowany jest Snow. Is there something I should know? Something you won't tell me? I can see it in your eyes. There's nothing left for you to hide, my love. If you go, Była zima 2002 roku, były nasze wspólne pastelowe noce, była ta muzyka i pamiętam, że często nawet była grana do samego białego rana, chociaż białe rano, jeśli chodzi o zimę, to taki dosyć umowny termin, ale powiedzmy, że zaczynał się dzień, my się żegnaliśmy po nocnej audycji, a koledzy z porannego wydania Zapraszamy do Trójki zaczynali wtedy pracę. I to był piękny czas. I teraz to przypominam, bo wydaje mi się, że to adekwatne. Snow z Davidem McAlmontem tutaj gościnnie. Oczywiście Craig Armstrong, szkocki kompozytor, który wtedy opublikował album As If to Nothing. Na tej płycie między innymi gościnnie i Bono, i zespół Mogła, i Ivan Dando, lider grupy The Lemonheads. No i też ten cytat z klasyki, o taki. Thank you. tytuł. Na tym albumie wiele rzeczy wymieszał ze sobą. Zlał te różne światy muzyczne w jedną całość, w jedną formę, a najbardziej elektronikę, no i muzykę klasyczną, orkiestrową. I dodał jeszcze cytaty z klasyki, na przykład Stay Far Away So Close grupy U2 z gościnnym udziałem Bono się pojawiło. No i oczywiście ta kompozycja Starless, oryginał 1974 rok, siódmy album grupy King Crimson zatytułowany Red, jedna z ich najpiękniejszych, najważniejszych kompozycji. No i Craig Armstrong, który pożyczył od grupy King Crimson od Roberta Fripa ten właśnie główny motyw. A co z tego wyszło, to efekty za nami. Starless 2, tak jest to zatytułowane na płycie As If To Nothing. Przepiękna płyta, która naprawdę łagodzi obyczaje. W tym duchu przy Myśliwieckiej 357 w dalszym ciągu teraz. Kącik jazz fajny jest, ale tak się zastanawiam, że właściwie do prezentacji utworu, który przed nami, to powinienem chyba zarządzić kilkanaście minut. Nie, sekund. Może tak będzie lepiej. Kilkanaście sekund absolutnej ciszy, bo cisza na tej płycie jest takim przepięknym i wręcz chwilami wiodącym instrumentem. To posłuchajmy z wytwórni ECM z 2017 roku Anwar Brahem teraz. wyobrażam sobie to na przykład tak, że kiedy podczas świąt wybrzmią już kolędy, albo ich większość, nawet te mniej znane, bo oczywiście znane wybrzmią, ale kiedy wybrzmią i będą Państwo jeszcze potrzebowali muzyki pięknie towarzyszącej rodzinnym świętom, to ja tę płytę naprawdę bardzo gorąco polecam. Cudowny album Anwar Brahim z tego roku. 26 minut po 18 przy Myśliwieckiej 357 wracamy do nowej płyty Morrisseya. Drugi utwór z tej płyty Low in High School, Morrissey, I Wish You Lonely. A jak Państwu gra nowa piosenka Manic Street Preachers? Przypomnę, że cały album w kwietniu. James Dean Bradfield już kilkanaście lat temu powiedział, że on nie ma nic przeciwko, gdyby zespół Manic Street Preachers w kolejnych długich latach nagrywał piosenki, które są, jak to stwierdził, w ich, czy w swoim rodzinnym języku, radio friendly, przyjazne radio. No i właściwie z małymi wyjątkami takie płyty zespół Manic Street Preachers nagrywa. Ta najnowsza ma być podobna. Resistance is Futile. Taki będzie jej tytuł. Ukazuje się w kwietniu, a International Blue to jest pierwszy singiel, pierwszy zwiastun całości. No ciekawe, no ciekawe. Przy Myśliwieckiej 357 dziś, no trudno mi nie wspomnieć o wczorajszej licytacji, zwłaszcza, że tam były pamiątki od tego zespołu. Są, to wszyscy są przyjaciele, moi święci są. Tu co za akcji Święta Bez Granic dla Fundacji Świętego Mikołaja Kuba Strzyczkowski, właściwie państwo wczoraj u Kuby Strzyczkowskiego wylicytowali zestaw pamiątki od Republiki za 20 333 zł. Pani Milenie, bardzo raz jeszcze dziękujemy za ogromne i otwarte serce. I jeszcze chciałem coś państwu dodać, bo to jest rzeczywiście zestaw niezwykły. Wczoraj, będąc u Kuby gościem w audycji przez kilka chwil, nawet nie zdążyłem o tym wszystkim opowiedzieć, bo tam trzeba się po prostu streszczać i mówić wszystko szybko, dlatego że kolejni licytujący dzwonią. Zatem tak, ta płyta w jednym egzemplarzu, winylowa płyta wydrukowana, tak jak powiedziałem, to jest oficjalne wydawnictwo zespołu Republika. Nie, że gdzieś tam ktoś to gdzieś wydrukował, wytłoczył i nikt nie wie gdzie. To jest numer katalogowy, to jest kolejne wydawnictwo w ich dyskografii. Tyle tylko, że w jednym egzemplarzu, a pikanterii jeszcze temu wszystkiemu dodaje fakt, że przecież Republika nie zostawiła po sobie zbyt wielu takich wydawniczych, fonograficznych smaczków. Były oczywiście boksy i cały komplet republikański, boks poświęcony Grzegorzowi Ciechowskiemu, ale jeśli chodzi o sam zespół, takich rarytasów jest naprawdę niewiele. Pani Mileno, raz jeszcze z tego powodu gratuluję i przyznam szczerze, jako fan tego zespołu zazdroszczę. Biała flaga Republiki przed chwilą. Jeszcze raz państwu dziękuję za... Ja również dziękuję za tę licytację. Aha, przy okazji białej flagi. Trwa oczywiście głosowanie na kolejne notowanie topu wszechczasów. Ciekawe, jak to się wszystko poukłada 1 stycznia. Nie mam jeszcze zielonego światła od kolegów, żeby państwu powiedzieć o naszej kolejności, w której będziemy grali ten top 1 stycznia, ale jak tylko takie zielone światło się pojawi, to oczywiście poinformujemy, kto pierwszy, kto drugi, kto trzeci, kto czwarty. Wiem tylko, że i Piotr Mec, i Piotr Baron, i Marek Niedźwiecki, i ja oczywiście jesteśmy już podekscytowani w pełnej gotowości. Wyniki oczywiście w nowy rok, już 2018. Tymczasem wracamy do Australii. New Sensation, płyta Kick, właściwie specjalne jej wydanie. Czteropłytowy box zatytułowany Kick 30 z okazji 30-lecia premiery tego albumu. To przed chwilą New Sensation, a teraz ta specjalna wersja Need You Tonight. Proszę posłuchać. Między innymi tak, Tim Farris prezentował z dumą swojego Telecastera, oczywiście w rock'n'rollowych kowbojkach. Kirk Pengilly miał spodnie z tym bardzo charakterystycznym paskiem, które zamiast sprzączki miały rewolwer, właściwie taki małe coś. Rewolwerek. No i oczywiście była połowa twarzy jeszcze Hutcha, Michaela Hutchensa, która tajemniczo spoglądała w bok. To pamiętamy z szaty graficznej, ale przede wszystkim pamiętamy muzykę. Zaczynało się od Guns in the Sky, kończyło na Tiny Daggers. Znakomity materiał, 12 utworów. Kick, zespół In Excess, 87 rok. I teraz po 30 latach wznowienie tej płyty oczywiście z rarytasami, między innymi z takim miksem utworu Need You Tonight. Bardzo gorąco Państwu polecam to wydawnictwo. Za 11 minut godzina 19, trochę łomotu teraz ze Stanów Zjednoczonych, Downtown Boys. Określa się ich mianem jednego z najbardziej obiecujących punkowych zespołów Ameryki. Downtown Boys, płyta z tego roku Cost of Living i Violent Complicity przed chwilą. Na koniec jeszcze coś, czego nie grałem półtora roku. Był styczeń 2016, teraz będzie styczeń 2018 i kolejny cały rok. Może coś nowego? Pa, pa. Selling bouquets of hearts.